no, que és un jardí florit. Ses menorquines, ses roses, ses cares són tan hermoses com ses flors de Romaní. Són ses cares de Menorca, sa meua vida, ses casetes blanques, ses casetes blanques netes i clarides. Jo vull romandre a Menorca, és meu amor, que una menorquina moreneta i fina m'ha robat el cor. Sa cara és un sol resplendent, són ses cales de Menorca, sa meua vida, ses casetes blanques, ses casetes blanques netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca, des meu amor, que una menorquina moreneta i fina m'ha robat el cor. Són ses cales de Menorca, sa meua vida, ses casetes blanques, ses casetes blanques netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca, des meu amor, que una menorquina moreneta i fina m'ha robat el cor. Que una menorquina moreneta i fina m'ha robat el cor. Que una menorquina moreneta i fina m'ha robat el cor. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Amb aquest segment hem portat la bona música que ens duia en Ben Marquès, tot parlant de Menorca. Les propostes musicals no s'aturen aquí. Miguel Bosé, Estuve a punto de, i després Santana amb In the Aire, amb la cançó Wild My Guitar, John Lee Weeps. Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, va siempre a darme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en un ay, solo a esto. Nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo. Sencillamente fue que sentí la soga al cuello. Corté con peligro y di un tajoneto a tiempo. Al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso. Nada tiene que ver, nada tiene que ver mi cero. Tu boca, tu cintura, en dos nos divide el cielo. En dos mortalidades, mitad locura y verso. Y a esto de me dije stop, colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso. Estuve a esto, casi casi nada, por culpa esto de la perra de tu cama. A punto ya esto de liarla bien liada, a esto estuve de colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un pecho. esto, a esto ni mai, ai, solo a esto, ai, ai, por un beso. Thank you. Excel·lent aquesta proposta musical amb Santana Weimel, en Guitar Jean Louis i els seus convidats. El petit més gran, proposta musical a Musicòpolis d'en Toni Beiró. El de la humilitat té allò que espera la gent, t'arranca del seient tothom dret i emocionat. Sí, caigut del cel, m'ha sempre acompanyat d'àngels que van dibuixant camins que s'obren pas a la genialitat cap a l'eternitat. És com veure jugar els déus, tot el camp es posa en peu, veig la màgia al meu davant molt més ràpid que el llamp. És el petit més gran. Oh, no. Mai m'hagués imaginat, no, tenir la sort de contemplar el guerrer que es va forjant un cop cada 100 anys. És el petit més gran. És el petit més gran. En peu veig la màgia al meu davant molt més ràpid que el llamp. És el petit més gran. Oh, no. Mai m'hagués imaginat, no, tenir la sort de contemplar el guerrer que es va forjant un cop cada 100 anys. És el petit més gran. És el petit més gran. És el petit més gran. És el petit més gran. Quan els petits són petits, la màgia és immensa. En Toni Beiró ens ho portava ara mateix amb aquesta fantàstica peça, El petit més gran. Últimament, o darrerament, n'hem escoltat cançons com aquesta. Us proposo el tema de Macy Gray, que es diu Lately, darrerament. That day when I made you cry, didn't think you'd say goodbye. Inside and I'm sorry, love. Hope you can understand. When I went to the other man, see, baby, had to work my plan, but you had enough. Yeah, shake me, love. When you wake me, love, I'm dreaming now. Yeah, we're broken now, but I'm sure it will. Love my love. Lately, I've been. Lately, I've been. Just like a fire. am popular. They say I'm pretty. You should come back to me. All right. Yeah, lady, lady. Musicòpolis, la capital de la música, Macy Gray, també sonant entre nosaltres amb aquest Lately i una altra de les propostes interessantíssimes que dona nom a un dels àlbums de Shakira, aquest Sale el Sol. Esta semana sin verte parecieron años. Tanto te quise besar que me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces. Los dejo solos y ciegos tantas veces. Cuando menos piensas, sale el sol. Te lloré hasta el extremo de lo que era posible. No creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante. Y lo mejor siempre espera. Ha sortit el sol per tots nosaltres, almenys en manera de música, tal com tenim amb els diferents barris de Musicòpolis. La proposta de Shakira, Sale el Sol, i des de casa, la propòsica de Menage a Trobar. Hi ha dies. Que duren anys, n'hi ha que duren un segon. Alguns que mouen el món i uns altres que es deixen portar per la bola. Hi ha dies que es perd la mirada, hi ha dies que els boscos s'acaben, que tornen com jocs de miralls, i uns altres que et deixen cicatrius. Hi ha dies per assaborir cada instant, no dies que no recordaràs. Hi ha dies amb tot per terra, que la terra ho val tot. Passen si els mires, veuràs tota una vida. Amb ells comença una partida, demà serà un nou dia. la pluja, vinc ja amb el sostre al damunt. Alguns que fan mal de clars i uns altres que tenen paranys. Hi ha dies amb els peus nus a la sorra, hi ha dies que crema l'asfalt, que passen com fulles al vent, que semblen fets de retalls. Hi ha dies que l'horitzó és una fita, o dies que no aixeques la vista. Hi ha dies que canses de córrer o cantes cançons que no saps. Davant dels ulls passen si els mires, veuràs tota una vida. Amb ells comença una partida. Demà serà un nou dia. Davant dels ulls passen si els mires, veuràs tota una vida. Amb ells comença una partida. Demà serà. Hi ha dies que puges al terrat per veure com neix un nou dia. Hi ha dies que ballaries descalç i uns altres que ni et vestiries. Hi ha dies que es fa clar de nit o bé que són foscos de dia. Hi ha dies que els passaries per alt i uns altres per no oblidar. Hi ha dies que dibuixes els núvols i d'altres que acaben sense veure el cel. N'hi ha que són l'últim dia o bé són el primer. Passen si els mires, veuràs tota una vida. Amb ells comença una partida. Demà serà un nou dia. Davant dels ulls passen si els mires, veuràs tota una vida. Tanquem aquest segment de Musicòpolis després d'haver escoltat a Shakira, Sal del Sol i Homenatge a Troa amb Hi ha dies, amb una proposta que també ens arriba des de casa mitjançant l'àlbum de Sergio Dalma, anomenat Via Dalma, la versió del tema original de Giancarlo Bigazzi. Es diu Tu. Liviana y sutil que la goma espuma. Tú, no sé si estarás, me voy desnudando. Tú, ¿qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú, ven aquí, ¿qué más da? Vista desde cerca, tú eres mucho mejor. Beso de un minuto, tú no lo das, no lo das. ¿Cómo es que has venido? Tú, que me quemas y yo vacilar en un tris de locura suficientemente mal, que no sé si eres mía, si haces el amor te cantaré como si fueras melodía. Cantaré y al caminar despertaré. hace tiempo ya necesitas de mí, que respiras con mi voz. Dime que no eres tú, solo un espejismo. Tú que me quemas y yo que ya empiezo a vacilar.